بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند ومهربان الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سپاس و ستایش بو او خدایی که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هموی او خاونیتی. ستایش و سپاس لقیامتیش دا هر پیشکش بود کرد. او خدایش داناو آگایا. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها وهو الرحيم الغفور او ذاتا دزانت چی دچت بناخی زویداو تیشی لیده تدروا تیل آسمان دیت خواروا تیش پیای دا برز دبیتوا براستی او خدایا مهربانو لیخوش بوا بنسبت ایمان دارانو توب کارانوا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أواني كافر خدا ناس دان ود قیامت هر نایتو نامان گاته ای پیغمبر پیان بله نخیروانیا سوین بپروردگارم هر یه خطان ده گرید چون که او ذات زانای بنهینی و شارا وکان چاک ده زانید کی برپای دکات اندازه چیشی گردی لیگ لآسمان کان و زویده لخدا و نابید هر وها لویش بچوکتر یا گورتر نیا کلکتی بی تایبتی رون و آشکرا دا للوح المحفوظ دا تومار نکرا بید لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک لهم مغفرة ورزق کریم امش بو اوی پاداشتی اوان ابداتا و کبا وریان هینا وو کرده و چاک کانیان انجام داوا اوانن لی خوش بونو رزق و روزی ناس کو نازدار لبهشتی برین دا بویان آماده والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئیک لهم عذاب من رجز علیم اوانش که هولو کوششیان داوه تا بربز دروز بکن لرگی پیامی ایمه دا و دزانن لسزای ایمه رزگاریان دوید اوان سزاو طوله چی زور بسو پر آزاریان بو آماده و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الى صراط العزیز الحمید اوانه زانستو زانیاریان پیدراوا چه زانستی آینی و گاورو جو یا اوانه رودا چن لا زانستا مادیا کاندا چاگ دا زانن اوی للاین پروردگارتوا بود روان کراوا هر او حق و راستا هدایتو رینموی بخش بور بازی پروردگاری خاون دا صلاتو شایستی سپاسو ستاییش وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ببروكان بقالت بيكر نودان ووت آیا پیاویکتان پی بناسین این که حوالتان بداته که کاتیک پارچه پارچه بونو هلا هلا بون لطوی خاک دا ایوه بگمان دوباره سر لنوی دروز دکرینوا افترا علی الله کذبا ان به جنه بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید آیا او دروی بدم خدا و حل بستوا؟ یان شیطی سری لیداوا؟ نخیروانیا بلکو اوانی کبا ور بر روجی دوایی نهینن لس زاو سرگردانی چی زور دور دان افلم یرو الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب جايا أوان السرنجي دور بري خويا نداوا تي دوري داون لآسمان زبيدا سرنجي بردميان نداوا أو رغل دواوان نادنوا اگر بمانوید بناخی زویده دیان بین خواره و یان پارچه یک لآسمانه و بسریان دا برده دینه و براستی آلو توانه و دسالات داریه دا نشانه رون و آشکره هیا بو هر بنده که گرابیت و بولای خداو هوشی لای رزامندی او بیت ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اویبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ سوين بخدا براستي ايما ريزو بايخيشي زورمان بخشي بداود للايان خومانوا فرمان من داوا اي چه وكانو بالندكان تسبحاتو سرودي استايشي لقل دابلينوا اروها آسنيشمان بو نرم کرد وكو معجزيك تا پيداوستيكاني بآساني ليدروز بكاد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير هروها فرمان من پيداك تندها كلو پلي زنجي فراوان دروز بكا القو تني نكانشي بريكو پيشي ريك بخو ليچيان تيك هل چيش بكا هروها فرمان من پيدان کارو کردوی چاک انجام بدن دل نیاش بن که من بینام بو کارو کردوانی کدی کن ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اسلنا له عین القطر و من الجن من یعمل بین یدیه بإذن ربه وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ بو سليمانيش با من خستش جير فرمانيه با بيانيان يك من قره درويشتو اواران يك من قره دهاتوا كاني مسيش من بو تواندوا لجنكانيش هندك من بو راهنا كالبردسي دا كار بكن بفرماني پروردگاري جا اویل فرمانی ایمد در بچهد سزای دو زخی پیدا تیجین یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور سلیمان هرچی بیویستایا جنکان بایان دروز دکرد. لچندها جوری محراب و شوینی خدا پرستی لپیکر و قاپ و کاسا وک حوزی فراوان هروها من جلی گوری و کل جیگی خوی دامزراب و ناجولید. اینجا پیمان وطن این و شوین کوتوانی داود. ایوا بکردار و گفتار سپاس گزار بن تا کل لگل خلچی دا بکن. هرچنده کمیگ لبندکانم زور سپاس گزارن. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ کاتیک بریاری مردنی سلیمان من داو مرد تنها مورانه نبید که گوچانکی کلور دکرد هیچ شتیگ اوانی آگادار نکرد لمردنکی جا که سلیمان کود برودا او سا جنکان زانیان سلیمان دمی که وفاتی کردوا جا اگر غیب زان و نهینی زان بونایا اوال لکارو فرمانی ناخوش و رسوا کرده بردوام ندبون چونکه لترز دا لکاری سخت دا بردوام بونو نیان زانی مردوا. لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سوين بخدا براستي بو خلچي سبا لولاتي خوياندا بلغو نشاني دا صلاتي خدا آشكرايا كأويش دوباخي زور قوربو للاي راستو چپي ناو چكدا فرمانيان پيدرابو كا بخون لرزقو روزي پروردگارتانو سپاس گزاري بن ولاتي چي خوشو آودان پروردگاري چي لي خوش بو لي بردا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. جاوان لباتی شکرانه بجیری و خدا پرستی پشتیان حل کردو بدن بانگوازی خدا و نتون بهوی اووا امش لافاوی چی ویران کرمان بسرده بر الله کردن که باخو بیستانی کاول کردن او سال لجیاتی او دوباخ گوریا دوباخی درکاوی برو بوم تالو درختی ببری وک درگزو کم یک درختی صدریش که برو بوم چی کمی هیا پیمان بخشین. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أبو جور السخطة طولمان لسندن بهوي أووا كابيبا ورو سبلبون آيا إما طولا هر لكافر سبل الناسينين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أو سائمان لنوان أمانو أو شوينان داك بركة من بسر دار جاندبون دهاتو آوداني آشكرامان برپا کردبو كببه ما دوبون اوان سفريان دكرد لنوان شامو يمن دا ماوي نوان دهاتكانيان دبري بآساني و بمان دوبونو پیمانوت بون ده سفرو بازرگاني بكن برون چندها شو روش به اوي هیچ ترسو بيمتان هبيت. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كتشي لو نازو نعمتش بيزار بونو وتيان پروردگارا نواني ريگي سفركان من ليك دور بخروا بيگمان بمدا خوازيان ستميان لخوايان کرد امش کرد منن بداستانو باسی سرزاری خلچیو پارچه پارچه من کردن زور بخرابی براستی آلو روداو حالتان دا بلگو نشانه زور هی با کسانیک زور خو گربن لکاتی نخوشی و تنگان داو سپازگزار بن لکاتی خوشی دا هول بدن وکو او قوم نالبارا بیانو گرن نبن. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لراستي دا قماني الشيطان براز درتشو برامبرو جورة كسانا كالروبة پروردگار كاتي خوي وتبوي دبينيت زور بي خلچي سپاس گزار نابن كتي خلچي بي پروا هر شويني كوتن دقل دستيك لا برواداران. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. جاوان بيت إبليس هيج دا صلاتيشي بسريان داب بيت بلکو ایما ویستو مانا رون بیتو درب کوید چه باوری با قیامت و روشی دوائی هیو چهش لشکو گمان دایا دل نیابه ای پیغمبر که پروردگاری تو آگاه دارو چاو دیره بسر هم مشتیگ دو هیچ شتی چی لیه بزر نابید. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اي پیغمبر بهاوالگران بلي هر هانا و هاوار ببن بو اواني کل جاتي خدا ديان پرستن چون که اوانا خاوني بچوكتر لگردیلی اگنین نل آسمان کانو نل زویداو هیچ هاو بشیو هاو کاری چیشیان نیت تیاین ده ده صلاتی هیچ پشتیوانی و یارمتی چیشیان نیه. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هيتكايشيش سوديني الله خدام مگر بو كسك خدام ولتي دابيد هتا وكاتي كاترز لضلي هميان لاچو هوشان بيدهات ولي يكتر دبرسن پروردگارتان فرماني بچي دا و چي فرمو لو لام دا دلين حق راس تو درستي فرمو هر اويش برزو بلندو قوريا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. اي پیغمبر بهاول قران بلي چه رزق و روزیتان پیدا بخشید لآسمان کانو زویه اگر به هوی سپلیان و ولابیان ندهی تواد تو بله مگر هر ذاتی الله روزی بخش نیا او سا پیان بله بگمان ایما یا ایوا لسر رگی راس و درستی هدایتین یا خود لگم رایی چی آشکرا در روزین خودتان ببند داور و حکم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. هروها پیان بله ایوه پرسیارتان لی ناکرد درباره او گناهانی کردو مانا ایماش پرسیار من لی ناکرد درباره او کارو کردوانتان که انجامی ددن هرکس برپرسی کارو کردو و بیرو باوری خویتی. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. پیان بله روشک دید پروردگار من هم ملایک من کودکاتوا لبودوال لسر بنتینی حق و راستی جامان دکاتوا باورداران بو بهشتو بختوری کافر و هاولگران بو دوزخو دردسری جا بگمان لو روشه دا او ذات هر خوی سردارو بالا دستو زانای بی سنورا. قل ارونی الذین الحقتم به شرکا کلا بل هو الله العزیز الحکیم. دوباره پیان بله اده اوانم نشان بدن که دابوتان پال خداو بهاو بشی اوتان دادنا نخیر هاولو هاو بشی نیا واز بهنن لو بیرو باورا بلکو هرو ذات خدای کبالا دستو دانایا. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اما تنها بو همو خلچی نبید تو من روانن نکردوا لکاتیک دا مجددر و ترسی نرید بایان بلام زور بی خلچی بم راستی نازانن. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. بای کافران دلین باشا کی امبلینی زندوبون و یه دیتا دی اگر ایور راز گون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. پیان بله بلینی روشکتان پیدرا و کناتوانن داوای تاویک دواکوتن یا پیشکوتنی بکن. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين اواني بباور بون وطيان هرجيز باور بم قرآن و بو هوالج ناكين كباسي دكات كا قيامتا خو اگر دبينيد كاتيك استمكاران وستين راون لبردم دادگاي پروردگاريان دا قصدلين با يكترو يكتري تاوان باردكن لاواز كراوكان بزور دارو دا صلاة داركان دلين اگر ايوان نبوناية كوسب او ايما باور دار دبوين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ده صلاة دارو زور داركانيش بلا واسكراو جير دستكان دلين آيا بوتي ايمار ريگي هدايت من ليبستبونو نمان دهش دواي اوكاتي كا هدايت هاتبو بوتان نخير وانيا بلكو ايوه خوتان تاوان بارو تاوان كاربون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دوبار الله واسكرا و جرد سکان و تيان بزوردار و دسلات داركان ناوانيا بلکو پلان و نقشه شوان روش بو كاتيك فرمانتان پیاده داين بروامان بخدا نبید شويني ريگ و ريبازي نكوين هاولي بو بريار بدين باشان هموان پشيماني لدرونيان دادشار نوا بتايبتي كاتيك سزاو طولان بيني بوان آماده امش تندها كوتو زنجيري آگرين من کرده گردنية وانوا كبه بروابون ايا پاداش ددرين و جگب بوي كدهان کرد وما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما ارسلتم به كافرون اما لهيت شار ولاتك دا پیغمبری چی بدر خرومان نناردوا که خوش گزران کان نانو تبید براستی اما بی برواین بم بیرو باوری که با ای ودار روان کراوا وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین دشان ود اما سامانو نوی زورتر من هيا اما لقیام دال لسزا دراوان نین قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي محمد بيان بلي براسي پروردگاري من رزق و روزي دبخشيد با هر کس كابيويد يا كمي دكاتوا و تنجي دكاتوا بيگمان هر دو حالتك بو تاقي کردن ويا بلام زور بی خلچی بنهینی کارکان من نازانو پی پی نابن وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون لراست دان نمالتان و ننوتان نابنهوي اوي كابتواوي نزيقتان مخنوال لئيما مگر کسيك باوري هنابتو كارو کردوي تاچي انجام دابت جاء اوانا پاداشتی چند برابریان هیا به های او کردوانی که کردویانا هر اوانیش لکوشکو تلارکانی بهجدا با آسوده و آرامی و خوشی جیان دبن سر والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئیک فی العذاب محضرون اوانشی که هولو کوشش دادن تا بربز بخن ری آیتکانی ایما بخیالی اوی ایما دستو سندکن اوان بوناو سزاو آزار را پیچ کراون بنا چاری قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اي پیغمبر پیان بلی براستی پروردگارم رزق و روزی دبخشید با هر کس لبندکانی یا لی دگریتوا ایوش هر شتک دبخشن او ذات جی پردکاتوا هندیک جار هر لدنیا دا پاداشتی قیامتیش للای چی ترو چونکه او خدایا چاکترین رزق و روزی بخشا بسر جنبندکانی ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون روشي چجدد كخدا تيك رايها ميان كودكاتوا أو سار روبا فريشتكان دفرميت براست ايا أو دستك قمرايا ايوان دفرست قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون لولام دادالين پاچی استایش بو تو ای پروردگار تو یارو یاوری ایمه نک اوان نخیر ایمه ان ندپرست بلکو اوان جنیان دپرست زربیان باوریان پیان هبو جادو گرو دجالکان خلطان دبیانن فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون جايتر امروك كستان دا صلاتي اوينيك كقازان جيك يا زرريك بكسي ترتان بغينيت بوانشي كستاميان كردوا دلين دبتی جنس زای و اگری که ای و بدروتان دزانی و باورتان پی ندکرد. و اذا تتلا عليهم آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين كاتي چيش آيات آشكرا ورون كاني ايما بسريان دابخوين دريتوا وكافران دلين اما تنها کابرای کو دیوید لره گو ربازی باو با پیران تان ویل تان بکاتو هیت چی تر اروها دلین اما تنها دروی چی حل بستراوا اوانشی که بباور بون در باری او حق و راستی کبویان هاتو دلین اما تنها سحر و جادوی چی آشکرایو هیت چی تر وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير جاخو ايما هيتش كتبو نام اكمان بونا نردون تابيخوين نو ليب كولنوو پیشتوش هيتش پیغمبر اكمان بون روانا نكردون كبه داريان بكاتوا لسزاي بي ايماني بيان ترسينيت وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار وما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير او خلقي پیش امانيش بروايان با پیغمبراني خدا نكردوا بمرجيك نگيشتونتا دايچي اوي كبوان من بخشيبو لدى صلاتو داراي کچی لگل وجده برنامه پیغمبرکانی من یان بدرو زانی جا آیا نابینن چون بو سزای منو چیم بسر هنان قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد پیان بله براسی من هر یک آموشگاری ایو دکم که با خدا و لبر خدا دو قولی یا بتنهایی هلویست بکنو پاشان بیر بکنو لم قرآن لم پیغمبر لم برنامه ام هاولی ایو محمد شد نیا بلکو او تنها ترسین ریچی ایو یا هیچی تر پیش اوی سزایشی سخت رو بر روتان ببید قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد پیان بله هرچی پاداشتو کری کم دعوا کردوا هر بو خوتان من پاداشتم تنها لسر خدایا او خدایش شایت بسر هم مشتیکوا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب أي محمد بلي براستي پروردگارم سرنجام حق دمالت بسر بطالو ناحقيدا براستي اوزاتا شارزاو زانايشي بيس نورا بنهيني وشارا وكان قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد هروها بلي حق راستی هاتو بطالو ناحقی ایتر در ناکوید. ندتواند دست پی بکاتوا، ندتواند بگریتوا دوخی جارانی. قل ان ضللت فإنما اضل على نفسی و این اهتدیت فبما یوحی الی ربی انه سمیع قریب بله اگر من گمرابم او بیگمان گمرای کم لسر خوم دکوید خو اگر رگه هدایتش بگرم او بهوی نگاه و وحی پروردگار مویا کبوم دنیرید براستی او ذاتا بی سر و نزیکا ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب خو اگر بباوران ببینید کاتیگ لا ترسا خریکن زی ردکن دلنیان که لدز در ناچنو رزگار بونیان استما ایتر هر لنزی که و دز جیر دکرینو بال بز دکرین و قالو آمنا بهی و انا لهم التناوش من مکان بعید او کاتب بنا چاری دلین ایمان من بپروردگار من هینا بلام لو شوين الدوروا إيمانيان تون دزدكويت وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وانا براستي كاتي خوي باوريان بخدا نبو هر لدوروا باسين هيني وشارا وكانيان دكردو دميان ليدكتا دور لزانستو زانياري وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب او سايتر لنوان امانو اوشتاني آرزوی دکن برباز دان را هر وکو پیشتر بهاو شوی امان کرا لبه باوران براسی وانا همیشه لگمانو دو دلیک دابون که خلچی دخسته گمانوان.